10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een meldpunt voor COA-personeel zijn in 2 weken meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie, intimidatie, gevechten en drugsgebruik. Het zijn meldingen van COA-personeel op gewone opvanglocaties in het hele land. De FNV, die het meldpunt instelde, wil dat het COA actie onderneemt. Volgens de vakbond zijn er meer medewerkers en meer beveiliging nodig op de locaties. COA-medewerkers vertellen aan Nieuwsuur dat er voortdurend spanningen zijn in het asielzoekerscentrum waar zij werken. Die zouden worden veroorzaakt door jonge mannen die al een paar jaar door Europa hebben gezworven. Ze zijn in de minderheid, maar kosten veel tijd en aandacht. COA-medewerkers vinden dat deze mensen apart zouden moeten worden opgevangen. Uit een massagraf in Wit-Rusland zijn de stoffelijke resten opgegraven van honderden Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het massagraf werd vorige maand per toeval ontdekt, vlakbij de grens met Polen, in het centrum van Brest. Daar werden in de oorlog duizenden Joden in een ghetto vastgehouden door de nazi's. Volgens een militair lijkt het erop dat de mannen, vrouwen en kinderen met kogels zijn geëxecuteerd. Wit-Rusland wil de menselijke resten ceremonieel herbegraven. Naar schatting hebben de nazi's in Wit-Rusland tussen de 2 en 3 miljoen burgers vermoord, onder wie 800.000 Joden. En in het noordwesten van de Verenigde Staten zitten ongeveer 200 mensen al sinds zondag vast in een trein. Zondagavond reed de trein in de staat Oregon op een omgevallen boom. Niemand raakte gewond, maar de trein kon niet meer verder. Vervoermaatschappij Amtrak besloot de passagiers aan boord te houden, omdat de elektriciteit het nog deed en er voldoende eten en drinken was. Door extreme sneeuwval in het gebied en nog meer omgevallen bomen kostte het bergingsdiensten meer dan 1,5 dag om bij de gestrande trein te komen. Het weer, vannacht koelt het af tot rond de 0 graden. En morgen is er weer veel zon en dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Het is de laatste dag van de Kras Kortingsdagen. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus boek alleen vandaag nog een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Herman Wechter en Robert Meder. Zo, het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken op deze dinsdagavond. We gaan natuurlijk vooruitblikken op Feyenoord-Ajax. De kraker in de halve finale van de KNVB-beker die morgen wordt gespeeld en te horen is op NPO Radio 1. En we spreken uitgebreid met tennister Kiki Bertens. Hoe is het met de vrouw die al een paar maanden in de top 10 staat? En Remco Rijding en Lubert Priems die zijn hier om te vertellen over de Sovjet-soldaten die hier in de oorlog sneuvelden in de strijd tegen de Duitsers. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Motocrosser Jeffrey Hellings moet de opening van het MXGP-seizoen komend weekend in Argentinië aan zich voorbij laten gaan. Hij is nog niet hersteld van een gecompliceerde voetbreuk die hij vorige maand opliep. Het is onduidelijk of de wereldkampioen wel op tijd fit is voor de races in Groot-Brittannië en Valkenswaard. Die zijn eind maart. Mocht Hellings die missen, dan wordt prolongatie van zijn titel heel lastig. Dat zegt Joël Smets, de sportdirecteur van de ploeg van Hellings. Daar moeten we realistisch in zijn. Als je inderdaad 4 Grand Prix mist, dan moet je ervan uitgaan dat wereldkampioen worden heel moeilijk wordt of quasi onmogelijk is. En Jeffrey heeft zich daar eigenlijk ook wel min of meer bij neergelegd. De clubleiding van Ajax zal de halve finale om de KNVB-beker morgen in de Kuip tegen Feyenoord met een minimale afvaardiging bezoeken. Dat is besloten uit protest en solidariteit met de Amsterdamse achterban, die de klassieker niet mag bijwonen. Alleen directeur Edwin van der Sar en operationeel directeur Rutger Aris zullen er morgen bij zijn in Rotterdam. Ja, en Kiki Bertens, zometeen horen we haar uitgebreid, stelt zich ook voor het aankomend Fed Cup-duel van Nederland niet beschikbaar. De nummer 7 van de wereld geeft haar eigen carrière voorrang. Als ik gewoon puur kijk naar mijn persoonlijke carrière, past het daar gewoon niet in. En ja, daar wil ik dit jaar gewoon wel kosten voor kost voor gaan, om gewoon inderdaad een goede, ja, in ieder geval een goed schema te draaien, zodat ik eind van het jaar ook er nog gewoon fris op sta. En niet dat ik van Amerika naar Japan weer naar Europa reis. Ja, dat wordt gewoon iets te veel van het goede. Oranje speelt begin april in Osaka tegen Japan een promotiedegradatieduel. Bertens deed in april 2017 voor het laatst mee in het Londen-toernooi. Straks dus uitgebreid Kiki Bertens. Je hoort dan nog meer over haar eigen carrière. Een reeks internationale toernooien heeft ze achter de rug en ze is nu weer een weekje thuis in Nederland. Alejandro Valverde heeft zijn eerste zege in de regenboogtrui te pakken. De Spanjaard won in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten de derde etappe. Hij versloeg in de sprint klassementsleider Primoz Roglic. Bauke Mollema, Wilco Kelderman en Tom Dumoulin gaven ruim een half minuut toe. Ja, dan een opmerkelijk verhaal. Het is een vergeten groep uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De vele soldaten uit de Sovjet-Unie die in Nederland het leven lieten in de strijd tegen de Duitsers. Om meer aandacht voor deze groep te krijgen, is er vanaf 2 maart een theatrale audiotour te volgen op het Sovjet-ereveld in Leusden. Bij ons aan tafel Remco Rijding van de stichting Sovjet-ereveld en Lubet Priems van de stichting Laudio. Ze gaan ons er alles over vertellen. Eerst maar even, want het blijft natuurlijk heel veel audio. Er zit ook video bij trouwens. Eerst even een stukje van de trailer luisteren van de audiotour. 865 oorlogsgraven van jonge soldaten uit een land dat niet meer bestaat. Blijf leven, maat. De nabestaanden, die zijn er nog wel. Eigenlijk weet ik niks. Zouden ze denken dat ik al dood ben? Ik moet hem vinden. Dat moet. Ja, Remco en Lubert, van harte welkom. Even de uitleg hoor, een theatrale audiotour. Wat kan ik dan verwachten? Vertel eens even. Het is geen doorsnee app audio tour. Het is ook geen Wikipedia. Wat is het dan wel? Ja, want het beeld wat ik erbij heb is inderdaad, in eerste instantie was het, want ik heb natuurlijk wat dingen ook gehoord. Ja. Het zo in een museum en een beetje een iets wat, nou, zakelijke stem, laat ik het zo zeggen, die allerlei details vertelt over het kunstwerk waar je naar zit te kijken. Ja, je krijgt komt nu bij nummer 5 en daar ziet u zoiets. Ja. Nee. Dat wordt absoluut niet. Nee, het is echt een belevenis die je ondergaat. De audiotour is inderdaad leidend, de audio, want het is een soort film voor je oren. Publiek krijgt bij ons de koptelefoon op en daar horen zij alle verhalen. Dat zijn fictieverhalen, dat zijn documentaire materiaal. Interviews, heel veel. En zo ga je naar het Sovjet-ereveld toe, hier daar in Leusden. 865 soldaten. Dat doen we dus op het ereveld zelf, maar ook rondom het ereveld. Een prachtige algemene begraafplaats is daar. Ook met andere oorlogsgraven. Dus het is een soort wandeling over dat ereveld? Het is echt een wandeling, ja. En ondertussen dat je wandelt, maak je ook nog van allerlei dingen mee. Jonge spelers kruisen je pad. Je loopt 's avonds, dus ook zijn de bomen ontzettend mooi verlicht. Er zijn mooie projecties waar je steeds meer puzzelstukjes zo bij elkaar weet te verzamelen om uiteindelijk daar te zijn bij dat ene graf van een soldaat wat jij de hele tijd hebt gevolgd. Ja, overigens, want het woord fictie viel. Ja. Het is niet allemaal fictie. Nou, een gedeelte, want fictie is weer gebaseerd op waarheid. En daar is die meneer daar, daar is Remco weer verantwoordelijk voor. Ja, want Remco, waar ben jij precies verantwoordelijk voor? Voor de uitvoering qua audio en het visuele? Nee, zeker niet. De verhalen zijn meer van de zoektocht, toch? Ja, de verhalen zijn eigenlijk mijn verhalen. Ik ben meer dan 20 jaar geleden inmiddels begonnen met me te verdiepen in die plek, in dat ereveld, in de soldaten die daar begraven liggen. En vooral heb ik geprobeerd hun identiteit te achterhalen, want ze bleken allemaal in feite onbekend, anoniem daar begraven te liggen. Al hadden sommigen wel een naam, maar dat was dan een naam die zo vaak voorkwam dat je toch niet kon vaststellen om wie het ging. Mm-hmm. En wat ik heb gedaan is de families opsporen na het vaststellen van hun identiteit van die soldaten. En de families informeren. Vader, grootvader, hij ligt begraven in Nederland. Hij is niet dus langer vermist. Dat is dus de ware kant van het verhaal. Dat bedoelde ik net, het is niet allemaal fictie. Maar ja. Remco, je moet me toch uitleggen, hoe kom je erbij om hier aan te beginnen? Wat was het moment waarop jij besloot dit te gaan doen? Nou, ik zou eigenlijk met de School van Journalistiek naar New York gaan, maar ik dacht, daar kom ik vast nog wel eens. Laat ik de andere kant op gaan. Ja, we zijn nu 21 jaar verder, ik ben er nog steeds niet geweest. Ik ben wel 8 jaar correspondent in Moskou geweest, door de keuze om even 10 dagen naar Moskou te gaan. En toen ik terugkwam in Amersfoort, waar ik geboren ben, hoorde ik van die Sovjetgraven. En dat vond ik vreemd, want ik had er nog nooit van gehoord. En toen kreeg ik eigenlijk op de redactie van de Amersfoortse Courant min of meer de opdracht, onbetaald, om daar eens in te duiken. En ik dacht, dat doe ik wel even. Niet wetend dat ik 21 jaar later hier zou zitten vertellen over mijn levenswerk. Wat? Dus je bent er naartoe gegaan, neem ik aan? Er is iets daar wat jou zo getriggerd heeft. Wat was dat? Nou, ik vind het vooral niet kunnen dat in mijn geboorteplaats 865 oorlogsslachtoffers begraven liggen, van wie de familie tot op de dag van vandaag niet weet wat er met ze is gebeurd. En ik was gefascineerd geraakt door Rusland, inderdaad. Ik was hotel de boot verliefd geworden op een Russisch meisje, zoals dat gaat met een uitwisselingsprogramma. En dat heeft mijn leven drastisch veranderd. En uiteindelijk het leven van al die families die zijn opgespoord, die 50, 60, inmiddels meer dan 75 jaar lang nog altijd wachten op nieuws over hun vader of grootvader. En ja, dat kom ik ze brengen. Maar even voor het blijft hangen hoor. Is het meisje ook je vrouw geworden? Een meisje is niet mijn vrouw geworden. Maar nee. Je hebt wel de taal erdoor kunnen leren of ook dat niet? Nou, een andere taal, hè? Ja. Nou ja, goed. De taal van de liefde. Maar ik ben later wel in Moskou beland en heb uiteraard daar ook Russisch geleerd. En dat heeft mij natuurlijk enorm geholpen bij mijn zoektocht. Libert, wat wil je zeggen? Nou ja, en aanvullend op het verhaal van Remco. Het was niet alleen Remco dus die niet wist van die plek, maar heel veel mensen, ook Nederlanders. Dus ik niet alleen daar vlakbij en ik wist het ook niet. Ja, kijk, daar gaan we al. Dus het is echt een onberichte plek. Ja, exact. Remco, misschien kan jij ons uitleggen. Kijk, bij de Tweede Wereldoorlog denken wij aan geallieerden. Denken we aan soldaten uit VS, Engeland of Canada. Hoezo waren die Sovjets hier die streden tegen de Duitsers? Hoe kwamen die hier? Ja, het is al opmerkelijk dat je zegt, we denken aan de geallieerden, en dat je dan de Sovjets daar niet bij noemt. Want van alle oorlogsslachtoffers zijn er meer dan 26 miljoen gevallen in de Sovjet-Unie. En dat waren toch echt de geallieerden. Ja. Die jongens hebben hier niet gevochten. Die jongens zijn hier als krijgsgevangenen beland. Of pas na hun dood hier begraven. Het merendeel is krijgsgevangenen geweest. Dus heeft gevochten tegen de nazi's. Is in handen gevallen van de Duitsers. En uiteindelijk overleden, ofwel in kamp Amersfoort, vlakbij dat ereveld, ofwel op andere plekken. En uiteindelijk is het Russisch ereveld, het Sovjet-ereveld in Leusden de verzamelplek geworden voor 865 oorlogsslachtoffers die her en der in Nederland begraven lagen. Dus het is echt een plek waar ze samen zijn gebracht. Ja, nu wil ik het even wat kleiner maken. Want wat we dus mee gaan maken, want die voorstelling, Licht heet die voorstelling, hè? Mm-hmm. Waarom die naam, dat horen we zo meteen wel. Hoe vaak wordt die in totaal opgevoerd? Wij hebben 8 speeldagen. 8 speeldagen. En dan kan je 4 wandelingen maken en 4 verhalen kan je beleven. Dat is een keuze. Je kan er ook 2 doen, je kan er ook 1 doen. Maar er zijn er 4 in totaal. Als we het nu kleiner maken. Jij hebt daadwerkelijk gezocht. Dan denk ik, je staat bij een graf met een Jan Jansen, bij wijze van spreken, maar dan in het Russisch. Ja, hoe dan? waar begin je? Ja, dat wist ik ook niet. Ik ben eerst maar eens gaan uitvogelen, hoe zijn die jongens überhaupt in Leusden beland? En toen bleek al snel dat er 101 in kamp Amersfoort gevangen hadden gezeten. Nou, dat is een lang verhaal, maar die jongens die zijn alle 101 tot op de dag van vandaag onbekend gebleven. Toen ben ik me gaan verdiepen in de andere groepen. En toen bleek dat er 691 zijn overgebracht vanaf het American Battlefield in Margraten. Daar zijn ze weer beland vanuit Duitsland, meegenomen door het Amerikaanse 9e leger. Want die wilden geen geallieerden begraven op vijandelijk grondgebied. En zo zijn ze na hun dood in Nederland beland. Vanuit Margraten nog eens 200 kilometer verhuisd naar Leusden. En door dat spoor terug te volgen ben ik steeds meer informatie over de soldaten weten gekomen. En langzaam maar zeker werd duidelijk om wie het ging. En vertel dan even in het kort één verhaal. De eerste waarbij je echt bij iemand aan kon bellen en kon zeggen, ja, ik weet waar je vader is. Ja, ik wist naar wie ik op zoek moest. En ik ben naar de Krim afgereisd. Ik stond in een Sovjet-flatje 3 hoog, belde aan. En na 10 seconden ging de deur open. En voor mij stond een oudere man met zilvergrijze haren. Die helemaal verbaasd was dat er bezoek was uit Moskou en uit Nederland. Ik heb hem verteld, ik ben op zoek naar familie van een bepaalde soldaat. Namelijk Vladimir Botchenko. En hij antwoordde daarop, dat is mijn vader. En ja, na 1,5 jaar zoeken, 55 jaar aan het einde van de oorlog, stond ik 3000 kilometer van huis ineens oog in oog met de zoon van een soldaat die dus al die jaren niet geweten had wat er met zijn vader was gebeurd. Hoe belangrijk was het voor deze man om te horen wat er met zijn vader was gebeurd? Ja, ongelooflijk belangrijk. Want als iemand overleden is, dan is dat groot verdriet. Maar dat geeft je op een gegeven moment letterlijk en figuurlijk een plekje. En iemand die vermist is, blijft altijd vermist. Het is nooit afgesloten. Dus, wat wist hij over zijn vader? Vertrokken naar het front, gevochten tegen de Duitsers en nooit meer teruggekomen. Punt. Ja. En dan allerlei geruchten. Ja, misschien is het er wel met een Duitse vrouw vandoor gegaan. Of leeft hij nog ergens? En ja, dat voedde alleen maar de onzekerheid, de twijfel. En ik begreep ook dat er verhalen waren dat er, dat las ik vanmiddag ook, dat er een dochter was die een brief had geschreven namens haar vader, ja, naar haar moeder. Ja. Zogenaamd van haar vader. Dat soort schrijnende verhalen komen ook voorbij, hè? Het verhaal van Dalí, inderdaad. Het verhaal van Dalí, ja. Ja, zeker. Ja, Dalí zag het verdriet van haar moeder. Er kwamen opnieuw mannen terug, namelijk uit de Gulag na de dood van Stalin. Jongens die na terugkeer weer door waren gestuurd naar de kampen. En zij kon het verdriet van haar moeder niet aan en schreef een brief alsof ze haar vader was, zeggend dat hij terug zou komen. En ze zag haar moeder blij worden en dat is wat ze wilde. Alleen die blijdschap was uiteraard van korte duur. En langzaam maar zeker werd duidelijk dat vader niet meer leefde. Want ze had het ook tegen opa verteld en opa had het vervolgens weer aan de moeder verteld. Ja, toen kreeg ze enorm op de lazer. Mm. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe weet je dit soort verhalen? Ja, Dalí leeft nog. Sterker nog, Dalí komt deze week naar Nederland. Ze komt morgen naar Nederland, om precies te zijn. En ze zal erbij zijn bij de opening van Licht donderdagavond. Ja, ze komt uit Georgië over speciaal voor de pre-première. Ja. Dus via ben jij uiteindelijk ook bij haar terechtgekomen. Hoe reageerde zij toen jij haar vertelde, ik heb nieuws over je vader? Ja, Dalí heb ik echt persoonlijk in Georgië gezocht. Want ik was voor mijn werk in Tbilisi en ik had een paar uur over. Dus ik ben naar dat oude adres gegaan waar zij ooit hebben gewoond. En daar konden ze zich haar herinneren. Sterker nog, ze hadden haar telefoonnummer nog ergens. En toen hebben ze haar gebeld in haar nieuwe flatje. En daar ben ik haar gaan opzoeken. En ja, dat was. Sta je daar voor de deur? Ja, dat was natuurlijk heel emotioneel voor mij, omdat ik lang naar haar heb gezocht. Maar vooral voor haar, omdat ineens stond er een vreemde vent voor de deur. Die vertelde, je vader is terecht na zoveel jaar. En dat heeft een enorme impact op mensen. Nou, kippenvel zeg. Wat was die impact? Wat zag je dan? Wat merkte je dan? Blijdschap, opluchting, einde aan onzekerheid. Verdriet ook, want het is toch ook de bevestiging dat hij dood is. En de grote wens om hem dan te gaan opzoeken, nu die gevonden is. Dus veel nabestaanden willen dan ook het graf bezoeken. En dat proberen we mogelijk te maken. Hoe oud is zij nu, die dochter? Zij is 76. Wauw. Ja. Ja, dus ze mag wel in de veronderstelling zijn dat hij is overleden. Maar dat komt dan op het moment dat je het hoort, komt het toch nog hard aan. Ja, hoe langer je in onzekerheid hebt verkeerd, hoe moeilijker het is om die hoop los te laten. Ja, dat snap ik wel. Laten we eens inzoomen op een van die 4 verhalen, die centraal zijn in de audiotour, om even een idee te krijgen van hoe dat dan gaat. Hè. Dus je dan loopt over dat ereveld. Het verhaal van de Russische soldaat, laten we even luisteren naar een fragment. Als die koorts zou zakken. Koleren, het ergste zijn nog mijn ballen. Heb jij dat niet? Alsof iemand er een steen op gehengst heeft. Ze zakken helemaal weg. Zo ver mogelijk bij dat hete lijf vandaan, alsof ik al dood ben. Maar ik leef nog. Bijna was ik hier niet geweest. De oorlog is voorbij. We hebben hem zelfs gewonnen. We hebben geknald, we zijn gepakt, we hebben ons kapot gewerkt. En nu zijn we er nog. Jij en ik. Ziek, zwak, hoestend, zwetend, kotsend, murend, fel overbeen, maar levend. Ja, nog wel dan op dat moment in het verhaal. Ja, het zijn de laatste dagen van zijn leven. Hij lijdt dan tuberculose en zal uiteindelijk in een Duits stadje sterven. En zijn kinderen niet meer terugzien. Terwijl de oorlog inderdaad voorbij is. En dan denk je, ja jongen, je hebt het gered. Mm. Zo kilometers ver van huis. En dan toch nog ertussenuit piepen, ja. Hoe was het om dit te maken? Was fantastisch fascinerend. Wat wij merkten, je hoorde overigens stemacteur Jochem ten Haaf. Die heeft het wel vaker gedaan, dat hoor je wel. Fantastische acteur. Wij vonden het heel erg fijn om, naar aanleiding van de verhalen die dus Remco vertelde, om te merken van, die verhalen die gaan niet alleen maar over 40, 45. Ze gaan ook heel erg over nu, merkten we. En dat ligt niet alleen aan het feit dat Remco die nabestaanden onlangs hebben gevonden. Maar we merkten, als we inderdaad naar Radio 1 luisterden of naar het journaal of het nieuws volgden, dat we dachten van, wacht even, daar lopen parallellen. We merkten echt nogmaals hoe erg belangrijk het was om naar die plek daar te gaan en daar letterlijk wat we doen, echt een spot op te zetten. Maar dan moet je even uitleggen, als je naar de radio luistert of naar het journaal kijkt, dat je dan bepaalde in wat voor zin zie je dat dan terugkomen? Kijkend naar mijn eigen drijfveer waarom dat ik dit maak. Zolang er mensen zijn die andere mensen uitsluiten, zolang er mensen zijn die haken kruisen op muren schilderen, sterker nog, zolang er mensen zijn die muren bouwen of fake nieuws in de wereld brengen ter eer en glorie van eigen naam. Dan denk ik, dan moeten wij toch nog echt naar die plek toe om te gaan kijken, te gaan ervaren, te gaan luisteren hoe belangrijk het is en hoe zoiets ooit kan beginnen. En dat is voor mij de persoonlijke drijfveer geweest. Dat merk ik ook wel een beetje met alle andere makers, ja, zeker. Er zijn heel veel theatermakers die meedoen, dus er komen allerlei disciplines bij elkaar, journalistiek. Maar daarom heet het ook Licht. En daarom heet het Licht, ja, precies. Onbelichte plek. Remco heeft de allereerste spot gezet. Wij doen er nog een paar bovenop. En dan krijg je één grote belevenis, ja. En mensen gaan dat dan lopen en die ervaren dat, die horen die verhalen. Het is een belevenis. Wat hoop jij dat ze meenemen? Nou, we hebben gisteren een try-out gehad. Voor de eerste keer met veel mensen, veel publiek. En waar wij ontzettend... Mooie avond. Ja, fantastisch. Ja. En wat voor ons heel fijn was, is inderdaad dat er snel zelf al een linkje gelegd wordt. Want dat benoemen wij niet. Maar dat er mensen al zeggen, ik deed denken aan dit of aan dat. Iets van nu. Maar dat mensen ook gewoon stil zijn. En echt even moeten landen. Ook mooi. En de ander die begint meteen te vertellen. Je loopt dus, er zijn dus vier verschillende routes. Dus mensen gaan ook automatisch al met elkaar in gesprek van, waar ben jij dan geweest? Wat heb jij dan gehoord? Mm. En dan is het doel voor mij eigenlijk al geslaagd, als gesprekken ontstaan. Ja. Maar Remco, ik kan me ook voorstellen dat er een vorm van nazorg nodig is. Als je daar zo'n ervaring hebt gehad en je loopt terug, mensen komen bij elkaar. Je zegt al, de ene is stil en de ander begint te vertellen. Het kan enorm een impact hebben op mensen. Het komt natuurlijk wel binnen met een koptelefoon op. Nou, daarom is ook bedacht door de makers om mensen niet te laten eindigen bij de uitgang van het Ereveld en te zeggen de groeten, maar weer terug te laten komen naar het beginpunt waar ze even rustig kunnen zitten en koffie kunnen drinken. En ik moet zeggen, ik heb het gisteren ook voor het eerst ervaren. We noemen het theatrale audiotour, omdat Lubbert iets doet wat niemand anders doet, wat niet in een hokje te plaatsen valt. Maar ik wist ook niet precies wat ik moest verwachten. En ik had ook echt 5 minuten nodig om even bij te komen. Terwijl ik de verhalen natuurlijk hartstikke goed ken, want het zijn grotendeels mijn eigen verhalen. Maar, en dat merkte ik aan anderen ook. En dat is ook mooi, want dan vind je elkaar en dan ga je in gesprek over dit soort belangrijke thema's. En dat is, vind ik, wel een meerwaarde. En dan? Want wat is daar de meerwaarde van? Dat je het gesprek voert over deze verhalen van zo lang geleden? Nou, om één voorbeeld te noemen, want het is dus niet alleen maar van zo lang geleden. Het feit dat wij ons niet realiseren dat Sovjet toen niet zoveel oorlogsslachtoffers te betreuren heeft. Rusland met name daar nog heel veel pijn van ervaart. En dat wij het idee hebben dat Moskou heel ver weg is, terwijl Kreta verder vliegen is. Hè? New York is 2-3 keer zo ver vliegen. Dat zegt iets over onze beleving van de hedendaagse feiten. Hè? Het nieuws dat jullie dagelijks ook brengen. En het besef dat die mensen eigenlijk dichter bij ons staan en meer dingen hebben meegemaakt zoals wij, dat helpt wel dat land beter te begrijpen. Ja. En dat is maar één voorbeeld van wat Licht met je zou kunnen doen. Ja. Goed, wanneer is de try-out heb je gehad? Waar kunnen we lezen wanneer wat is? Dat kunnen we lezen op onze site, op het projectsite lichtopereveld.eu. Oké. En daar staan ook alle speeldagen. En dan moeten mensen ook reserveren. Want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen. We hebben maar een beperkt aantal koptelefoons. Dus we kunnen niet zomaar een stoel erbij zetten. Nee. Dus reserveer een plekje. Dat ligt, is duidelijk. Ligt op ereveld.eu. Ja. Dank jullie vriendelijk voor jullie verhaal. Graag gedaan. Op de dag af, 100 jaar geleden, werd een van de grootste Olympische kampioenen geboren die Nederland ooit voortbracht. Met 3 gouden medailles, 1 zilveren, was zwemster Rie Masterbroek de grote ster tijdens de Spelen van 1936 in Berlijn. Maar eeuwige roem heeft het Masterbroek, die in 2003 overleed, niet gebracht. En daar moet postuum verandering in komen, vond de stichting Rotterdamse Sporticonen. Een reportage vanuit het zwemcentrum in Rotterdam-Zuid van Edwin Cornelissen. Vanaf vandaag heet dit ook echt het Rie Masterbroek wedstrijdbad in Rotterdam. Eindelijk dan, misschien moet je zeggen. Een zwembad vernoemd naar Rie Masterbroek. Een tastbare herinnering aan de Rotterdamse zwemkampioene. 100 jaar na haar geboorte, 16 jaar na haar dood. Pim Blokland is iemand die zich daarvoor hard heeft gemaakt. Hoe kan het dat het zo lang heeft moeten duren? Je moet eerst de pijp uit zijn in Rotterdam. En na 100 jaar wordt er misschien een straatnaam naar je genoemd. Nou, ze is nog niet 100 jaar dood. Maar wel 100 jaar als ze vandaag kunnen vieren. Hè, de verjaardag. Want er zijn sporters natuurlijk in het verleden geweest in Rotterdam. Die wel wat meer credits hebben gekregen. Een Koen Moulijn, een Beb van Klaveren natuurlijk. Ja, nou, dat is, Beb is eigenlijk wel een heel goed voorbeeld. Want als ik hier nu naar buiten stap op Rotterdam-Zuid en ik vraag aan iemand van wie is Beb van Klaveren? En dan zeggen ze gelijk, ja, dat is een bokser geweest van Rotterdam. Die heeft 1 medaille gewonnen. En vraag je dan wie is Rie Masterbroek? Dan kijken ze met hele grote ogen om zich heen en denken, waar heeft hij in godsnaam over? En die heeft er 3 gewonnen met een zilveren medaille. Onze zwemsters hebben er een wereldreputatie gehandhaafd en verbeterd. En dat terwijl Rie Masterbroek de exponent was, het gezicht van een succesgeneratie zwemmers in de jaren 30. Han Hollander, de legendarische sportcommentator, die werd zelfs geïnspireerd tot het maken van een lied. Een ode, een lofzang. Wat wisten ze al zwemmen, om ze driekleur hoog te houden? Wat zijn ze meesteressen van het vochtig element? Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lucht. Otto Masterbroek, de zoon van Rie. Het was een carrière die eigenlijk al op ongelooflijk jonge leeftijd begon. Ze werd eerst Olympisch of Europees kampioen toen ze 15 jaar oud was. Toen had ze 3 gouden medailles en de zilveren in Magdeburg. En toen werd inderdaad duidelijk wie Rie Masterbroek was. Ze gingen naar Berlijn, de Spelen van Berlijn. Van voren in de dritte baan, Masterbroek Holland, die siegerin. Er had nog nooit iemand 3 gouden medailles en de zilveren medaille gewonnen natuurlijk. Het maakte haar de koningin van de Spelen. Keizerin van de Spelen. Zo werd ze ook genoemd, keizerin van Berlijn. An Olympic record fell as Miss Rita Mastenbroek of the Netherlands thrashed through the limpid blue waters of the Olympic pool to win the 100 meters race. Dat zijn indrukken die vergeet je als sporter zeer zeker nooit meer natuurlijk. Ze kwam terug met de trein en ze werd groots onthaald in Rotterdam. Dat was zonder meer, alleen ja, Rie was zo moe dat hij wilde maar 1 ding, slapen en slapen en nog eens slapen. Ja, dus die heeft er eigenlijk heel weinig van meegekregen. Ze was de keizerin van Berlijn. Hoe komt het nou dat ze nooit die erkenning zo heeft gekregen? Nou ja, dat is de speler van Hitler natuurlijk. Ja, Berlijn 36 moest het reclamefeest van Nazi-Duitsland worden. Olympische symbolen overschaduwd door het Hakenkruis. Hier is Nida Senf onderweg naar het erepodium. Achter haar Rie Masterbroek, die 1 zilver en 2 goud incasseerde. Ja, en 36 was natuurlijk een hele tijd lang not done als het ware. Die titels, zonder haar schuld natuurlijk, die waren eigenlijk een soort van besmet. Niet een soort, die waren besmet. Als u nou uw zwemloopbaan nog eens over zou kunnen doen, wat zou u dan doen? Zou u hem dan anders willen doen of... Ja, ik geloof dat is heel moeilijk te bepalen. Het werd uiteindelijk een zwemcarrière die van korte duur was. Hoe kwam dat eigenlijk? Zij kreeg op een gegeven moment niet alleen een ruzie met haar trainster, maar ze kreeg ook een ruzie met de bond. Er moest brood op de plank komen, dus ze ging zwemles geven. Ja, en doordat zij zwemles ging geven, toen dacht de bond in één keer van ja, maar dan ben je geen amateur meer. Dus hier zo met jouw zwemlicentie. Dus die hebben dus gewoon willens en wetens. Hebben ze gewoon haar zwemcarrière ontnomen als het ware, want anders had ze wel doorgegaan. Ja. En zoals het gewoon zat, dat was juist een van haar speerpunten. Dat ze dus absoluut niet tegen onrecht kon. En ze vond natuurlijk dat haar onrecht aangedaan was. Keurig hoor. Ze doen het goed, hè? Ze beheersen de schoolslag zeker netjes, hoor. Keurig. En nu, 83 jaar na de Spelen van Berlijn, krijgt ze dan toch de eer die ze verdient. Rie Mastenbroek met een zwembad dat naar haar vernoemd wordt. En er is ook nog zoiets als een levend eerbetoon. Een clinic aan kinderen door andere Olympische helden. Enid Brigitta bijvoorbeeld. Ik ben nu wel heel erg blij dat bijvoorbeeld dit zwembad nu weer naar haar vernoemd wordt. He, en misschien komt er nog een Rie Mastenbroekstraat ook hier om de hoek zetten. Of bij dat zwembad. Wat natuurlijk zeer toepasselijk is straks. Dus ik hoop dat daardoor wel een beetje zeker erkenning gaat krijgen hier. NPO Radio 1. Freddy van Tijn is aangeschoven voor het NOS Journaal. Bij een meldpunt voor COA-personeel zijn in 2 weken meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie, intimidatie, gevechten en drugsgebruik in de gewone opvanglocaties in het hele land. De FNV vindt dat er meer medewerkers en meer beveiliging nodig zijn op de locaties. Nederlandse bedrijven worden verdacht van betrokkenheid bij een grote Braziliaanse corruptiezaak. Via Nederland zou minstens 100 miljoen euro aan steekpenningen zijn weggesluist van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. Dat heeft al toegegeven dat het honderden miljoenen aan steekpenningen heeft betaald in Latijns-Amerika. Een man van 48 is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden... omdat hij zijn vader heeft geholpen zichzelf te doden. Het was in 2016 in Kerkrade. De vader was al enige tijd ziek en had een duidelijke doodswens. Volgens de rechtbank waren de bedoelingen van de zoon goed, maar had hij moeten overleggen met de naaste familie en een arts. En in Wateringen heeft de politie bij een inval in een loods zo'n 400 kilo crystal meth gevonden met een straatwaarde van ongeveer 80 miljoen euro. 6 mannen zijn opgepakt. Er werden ook ecstasy en vaten chemicaliën gevonden. Het laboratorium is inmiddels ontmanteld. Langs de lijn en omstreken. Zometeen gaan we het even over genderneutrale toiletten die moeten komen in het Westerpark in Amsterdam. Blijf luisteren. Freddy van Tijn, die trekt nu een gezicht. Het is vlak bij mij. Vlak bij jou? Is het echt nodig? Wordt het echt hoog tijd? Ja, dat daar, ik wil niet in de bosjes. Maar of ze genderneutraal, dat hoeft van mij niet. Maar nee? Dan heb je er meer, hè? Dus ja. Ik ga nu altijd op de mannen-wc's, omdat er bij de vrouwen rijen en rijen staan en bij de mannen nooit. Oh, oké. Okay. Dus, nou, straks meer daarover. Dat is wel lekker brutaal, trouwens. Vind jij dat erg? Nee, ik vind het niet erg. Maar zometeen gaan al die vrouwen dat doen. Dat is het idee achter die genderneutrale toilet. Oh nee, het idee is dat iedereen zich daar prettig voelt. Is maar ook zo. Ik vind het een fijne oplossing. Hoe de toilet eruit gaat zien, dat horen we zo meteen. Ja, als jullie de discussie even voortzetten, dan gaan wij het even hebben over Kiki Bertens. Een jaar geleden stond ze op de 28e plek van de wereldranglijst. Sinds gisteren is Bertens de mondiale nummer 7. Haar hoogste notering ooit. Matthijs Westraten sprak met de tennister die na toernooien in Australië, Sint-Petersburg en Dubai nu zomaar even een weekje thuis is. Ja, het is toch de beste plek, hè? Hoe is dat, om thuis te zijn? Voor mij heel erg fijn. Ja, het is altijd toch... je bent zoveel op reis eigenlijk en zoveel weg. Dus ja, de momenten dat ik thuis ben, probeer ik echt wel mijn rust te pakken. Maar ook vrienden, familie, even gewoon weer iedereen te zien. En kun je dan alles ook loslaten? Hè? Alles, het tennis, alles wat erbij komt? Nee, natuurlijk niet. Want je bent gewoon aan het trainen wel. En je bent gewoon weer proberen beter te worden. Want ja, als je alleen maar die weken dat je thuis bent of die dagen weer alles loslaat. En alleen maar gaat genieten, ja, dan kom je natuurlijk niet verder. Dus het is dan even een paar of 2 dagen. Eigenlijk de eerste 2 dagen vaak dat ik thuis kom is het gewoon even niks doen. En niet trainen, maar daarnaast gewoon weer volle bak trainen, ja. Ben ik heel nieuwsgierig hoe dat voor jou is, hè? Dan kom je hier thuis en dan loop je de lokale supermarkt binnen. Hoe is dat dan? Hoe wordt er dan op je gereageerd? Ja, op zich gewoon vrij normaal, hoor. Ik moet ook gewoon boodschappen doen. En natuurlijk word je wel eens aangesproken en over het algemeen natuurlijk alleen maar leuke dingen. Maar ik denk dat het zeker meevalt. Ik denk dat Nederland daar wel een perfect land voor is om in te wonen, ja. Ja, maar is het wel meer dan, laten we zeggen, 2-3 jaar geleden? Wel iets meer natuurlijk. Je wordt iets vaker aangesproken en mensen kijken je wel iets meer na. En soms kijken ze in je mandje van, oh, wat haal je allemaal? Maar over het algemeen valt het mee, moet ik zeggen. Ja, want je bent natuurlijk wel inmiddels verworden tot een uithangbord. Zeker in Nederland, als het gaat om tennis. Vind je dat belangrijk om dat te kunnen zijn? Het is niet per se dat ik het belangrijk vind dat ik dat ben. Maar ik denk dat het zeker goed is voor de sport. Ik denk dat tennis in Nederland natuurlijk de laatste jaren gewoon iets meer in een dipje heeft gezeten. En nu gaat het gewoon hopelijk iets meer leven weer. En gaan er gewoon weer iets meer kids ook, die pakken tennis op. En dat zou natuurlijk alleen maar heel erg mooi zijn. Nou, de eerste 2 maanden zitten erop van 2019. Ja, hoe zou je ze samenvatten? Ja, gewoon prima eigenlijk. Ik voel me goed. Ik heb natuurlijk 1 toernooi gewonnen in Sint-Petersburg. In Australië had ik misschien iets meer gehoopt. Natuurlijk zeker op de Australian Open. Daar probeer je gewoon te vlammen. En ja, dat was gewoon niet een heel goed resultaat. Daarna Doha, kwartfinale wel. Maar Dubai natuurlijk ook eerste ronde verloren. Maar ja, dat hoort er gewoon allemaal bij. Ik sta op mijn hoogste ranking tot nu toe, nummer 7. En ja, daar ben ik gewoon super blij mee. En ja, ik heb nog nooit zo vroeg in een jaar een titel gehaald. Dus ja, we proberen gewoon lekker zo door te gaan. Ja, weet je, je hebt de ambitie al meerdere malen uitgesproken. Hè, van je wil heel graag die Grand Slam winnen. Dan zijn er ook mensen, en ik ben benieuwd of jij daarbij hoort, die zeggen van ja, maar zij moeten ook ambiëren om nummer 1 van de wereld te worden. Richard Krajicek bijvoorbeeld, die zegt, dat heeft ze in zich. Is dat een ambitie van jou? Wil jij naar die absolute nummer 1 positie? Ja, nee, je doet er natuurlijk wel alles voor. Maar het is ook, ja, het is gewoon een proces waar je in zit. En natuurlijk probeer ik zo hoog mogelijk op die wereldranglijst te komen. Maar echt een doel nummer 1. Maar net zoals is het doel ook niet echt om een Grand Slam te winnen. Natuurlijk, elk toernooi speel ik inderdaad om te winnen. Zo ook de Grand Slams. Maar we proberen er gewoon alles aan te doen om elke dag zo goed mogelijk te zijn. En gewoon kaart te trainen en kaart aan alle dingen te werken. En ja, dan is dat het resultaat eigenlijk wat daaruit voortkomt. Ja, want als je kijkt naar de berichtgeving rondom jou, het gaat ongeveer wekelijks over de ranking van Kiki Bertens. Ja. De plaatsje gestegen. Nou, nu dus die nummer 7 positie. Is dat wel iets waar jij er ook wel mee bezig bent? Of zeg je, ja, dat komt gewoon met het resultaat? Ja, tuurlijk, het komt met het resultaat. Alleen het is soms raar hoe het gaat. Want na Sint-Petersburg dan win je een toernooi. Ook nog een redelijk groot toernooi. En dan blijf je gewoon staan op de plek waar je staat. En dan inderdaad in Dubai verlies je een eerste ronde. En dan ga je wel een plekje omhoog. Dus het is soms gek inderdaad hoe het met die ranking gaat. Maar ja, elk plekje is er toch weer 1. En ja, er staan er nog maar 6 boven mij. En ja, dat is natuurlijk niet hele grote stappen die je nu inderdaad meer kan maken. Je hebt besloten om de Fed Cup aan je voorbij te laten gaan. Nou wordt er straks in april tegen Japan gespeeld. Ben je er dan wel bij? Nee, ook helaas moet ik die laten schieten. Omdat het gewoon qua reizen en qua planning, qua toernooien, ja, is het gewoon niet een optimale voorbereiding inderdaad op de rest van het jaar. En dat, ja, vind ik super jammer dat ik natuurlijk niet voor Nederland kan spelen en de meiden niet bij kan staan. Maar als ik gewoon puur kijk naar mijn persoonlijke carrière, past het daar gewoon niet in. En daar wil ik dit jaar gewoon wel kosten voor kost voor gaan om gewoon inderdaad een goede, ja, in ieder geval een goed schema te draaien, zodat ik eind van het jaar ook er nog gewoon fris op sta. En niet dat ik van Amerika naar Japan weer naar Europa reis. Dat wordt gewoon iets te veel van het goede. Nou, heb je te maken met een coach die in zijn tijd een echte Davis Cup guru was. Die leefde helemaal op tijdens die toernooien. In hoeverre, ja, heb jij, jullie overleggen neem ik aan ook hierover. Ja, wat zegt hij dan tegen je? Natuurlijk ook gewoon dat ik wel moet gaan voor mijn persoonlijke carrière. Hij heeft ook gezien in de jaren dat ik natuurlijk wel Fed Cup heb gespeeld, dat ik er eind van het jaar gewoon iets minder op stond. Dat ik gewoon minder fris was. En natuurlijk heeft dat niet alleen te maken met de Fed Cup, maar wel gewoon met de hele planning en van het heen en weer reizen en het weinig thuis zijn en weinig rust hebben. En dus ik wil niet meer kosten wat kost inderdaad de Fed Cup spelen en dat daar mijn eigen carrière onder gaat leiden. En natuurlijk was het heel erg mooi geweest als we nu wel thuis hadden gespeeld en ik wel had kunnen spelen. Alleen dat is niet het geval. En ja, Ray steunt me daar gewoon in. En die zegt inderdaad gewoon, ja, je moet gaan voor jezelf. Hoe bezeten ben jij eigenlijk van het spelletje? Ik heb jou wel eens horen zeggen, goh, ik snap toch niet dat die mensen allemaal dat geld betalen voor die kaartjes en dat ze maar naar al die tenniswedstrijden gaan zitten kijken? Ja, het is heel lastig, want heel veel mensen vinden het natuurlijk heel erg leuk. En natuurlijk, ergens vind ik het ook heel erg leuk, anders kan je dit niet zo volhouden. Maar ik kan het ook heel goed loslaten. En ik denk ook zeker dat ik gewoon al echt wel uitkijk naar het leven na tennis, dat er gewoon nog zoveel meer is. Maar ja, op dit moment zit ik er natuurlijk echt middenin. Dus is het voor mij lastig om daar echt iets van te zeggen. Maar is het voor jou echt werk? Ja, zo kan je denk ik wel zien. Ja, het is gewoon mijn baan. En ik probeer er alles aan te doen om dat zo goed mogelijk te doen. En natuurlijk ergens vind ik het echt leuk. Omdat anders kan je dit ook niet volhouden. Dan kan je niet elke dag ervoor gaan. Maar ik denk dat ik vooral de uitdaging gewoon heel erg mooi vind. Om gewoon echt te kijken van oké, hoe ver kan ik komen? Ja, maar jij bent niet degene die op haar hotelkamer uitgebreid de ene naar de andere tenniswedstrijd gaat zitten kijken. Nee, het is wel iets meer gekomen hoor. Dat wel. Dus ik kijk wel steeds iets meer tennis. Maar als ik dan met trainen inderdaad nu de mensen van 60, 70 jaar nog naast me zie staan op de tennisbaan, dan denk ik voor mezelf inderdaad dat niet zal gebeuren. Nee? Nee. Nee, het is misschien een gekke vraag, maar ik ga hem toch stellen. Want kijk je ook uit naar het leven straks na je carrière? Ja, eigenlijk wel. En misschien is dat een heel gek antwoord. Maar ik kijk er zeker naar uit, ja. Het is natuurlijk nu, je bent zoveel op reis. Je mist best wel veel dingen van thuis. En dat kan ik op dit moment nog heel goed handelen. En ik weet ook inderdaad dat er een leven daarna komt. En dat is alleen maar voor mij een heel mooi vooruitzicht. Maar op dit moment voel ik me nog heel erg goed. En voel ik me happy met het leven wat ik op dit moment leid. Een deel van het leven begint natuurlijk al eind van dit jaar, hè? Trouwen. Ja, en nu een weekje thuis, dus je bent druk bezig met jurk uitzoeken. Ja, inderdaad, dat is al gebeurd. Dus, dat is al gelukt? Ja, dat is al gelukt. Dus heel veel met die dingen plannen is natuurlijk ook gewoon leuk om toch daar even mee bezig te zijn. Het is denk ik alleen maar een heel mooi vooruitzicht eigenlijk naar het einde van het jaar toe. Dus ik denk hoe dan ook dit jaar is al geslaagd, denk ik. Al dus Kiki Bertens in gesprek met Matthijs Westraten. Ja, we zeiden het al, er moeten genderneutrale toiletten komen in het Westerpark in Amsterdam. Dat is in ieder geval wat D66 stadsdeelcommissielid Charles Waneker. Ik hoop dat ik je naam goed zeg, anders corrigeer me graag. Het liefst ziet gebeuren. Hij is aan de telefoon. Goedenavond. Commissielid Charles Waneker. Kijk, er zit, een behoorlijke vertraging op de lijn. We gaan het toch even proberen. Even over het plan dat vanavond is gepresenteerd bij de stadsdeelcommissie. Hoe is er in eerste instantie op gereageerd? Daar hebben we over gesproken. En wat er uiteindelijk... het plan werd door de partijen wel ondersteund. En waarschijnlijk komt het volgende week over 14 dagen weer op de agenda. En dan wordt er over gestemd. En dan wordt er gestemd over of het advies overgenomen wordt. En dat gevraagd wordt aan het dagelijks bestuur om dat plan te realiseren. Ja, genderneutrale toiletten in het Westerpark. Waarom is het nodig? Nou, volgens sowieso D66 is het goed om zeg maar te pleiten voor een inclusieve stad, hè, waar iedereen welkom is. En ik denk dat Westerpark is een soort voorbeeldfunctie erin. We hebben een milkshake festival, gay groot festival. Daarnaast hebben we ook zeg maar dingen als de rollende keukens. En ik denk voor D66 is het belangrijk dat we ook op een gegeven moment het signaal afgeven in Westerpark van dat iedereen welkom is en dat ook ongeacht ras, achtergrond, seksen, dat iedereen zich daar welkom moet voelen. En een tweede is natuurlijk ook dat überhaupt, en dat is ook aan het plan gekoppeld, dat mensen ook op een gegeven moment meer voorzieningen moeten krijgen in het evenementenpark als Westerpark. Want er zijn voor vrouwen bijvoorbeeld ook heel weinig voorzieningen om dat te doen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen dat daar heel veel mensen voor zijn. Dan is alleen de vraag, hoe maak je een genderneutraal toilet? Hoe ziet die eruit? Ja, de visual die erbij was bij het voorstel, dat was een eerste opzet. En dat zie ik ook zo als een eerste opzet van hoe je dat, laat zeggen, op een mooie manier vorm kunt geven in zo'n park als Westerpark, wat natuurlijk een beetje een allure moet hebben in uitstraling. En hoe dat dan gerealiseerd moet worden, ja, dat is natuurlijk iets aan de architecten en de vormgevers. Daar ga ik niet over, moet ik zeggen. Maar het idee, zeg maar, dat je zo'n park, zeg maar, een signaal afgeeft naar buiten toe, Nederlanders en iedereen die daar komt aan bezoekers, dat is eigenlijk iets wat D66 belangrijk vindt. En om dat signaal af te geven en ook te zorgen dat het eventueel gerealiseerd wordt in Westerpark. Oké, dus het ontwerp wat nu rondgaat, dat is nog geen definitief ontwerp. Er moet eerst besloten worden dat ze er komen. En als ze er komen, dan wordt er naar het ontwerp gekeken. En daar hebben mensen misschien ook nog inspraak in, of wat dan ook, kan ik me voorstellen. Toch? Natuurlijk hebben wij als SDC ook, stadsdeelcommissie van D66 en andere partijen ook, zeg maar, inspraak in. Dus dat is een tweede fase die we dan ingaan. Eerst moet het eens, zeg maar, door het DB, zeg maar, onderzocht worden. En dat gaan ze nu doen, naar aanleiding van ons voorstel. En daarna gaan we natuurlijk kijken van hoe wordt het technisch gerealiseerd, wat zijn de ins en outs en wat er is mogelijk in zo'n park als Westerpark. Oké, wanneer staat het eerste genderneutrale toilet in het Westerpark? Nou, ik hoop dat dat in ieder geval dit jaar zou kunnen en dat dat gerealiseerd wordt. En dat zou ook een heel mooi signaal zijn naar de buurt, Amsterdammers en naar Nederland in het algemeen natuurlijk. Omdat het wel een van de centrale waarden is van een stad als Amsterdam die open moet zijn, creatief en zeg maar voor iedereen toegankelijk. Ja, helder. Goed, dank u vriendelijk voor dit moment. D66 staddeel commissielid Charles Waneker. somebody let you in. That's nothing new. I know just what that can mean. Well, the way that they talk, the talk is all over town. And it's no surprise. Brian Ferry en Hey Little Girl. Hij komt naar Nederland 22 mei in Eindhoven en 24 mei in Theater Carré in Amsterdam. Pek Zwolle is van een koude kermis thuisgekomen. De club had een arbitragezaak aangespannen tegen de KNVB vanwege het verplaatste duel met Ajax. Maar de arbitragecommissie van de Voetbalbond acht zichzelf niet bevoegd de zaak aan te nemen. De technisch directeur van Pek, Gerard Nijkamp, reageert in gesprek met Corné Hendricks. Belletje getrokken aan het verkeerde adres, heb ik begrepen. Wat nu? Nou, wat nu? We zijn natuurlijk wel teleurgesteld in de uitspraak. Dat de commissie zich niet bevoegd acht om zich over deze zaak zich te ontfermen en daar iets van te vinden. Op dit moment hebben we even besloten, in goed samenspraak met ons advocaat, om ons te beraden en om morgenochtend definitief of een streep eronder te zetten of misschien toch nog naar de burgerrechten te gaan. Ja, want dat is het enige alternatief, hè? De rechter nog opzoeken. Hoe groot acht u de kans dat u daar dan succes heeft? Ja, dat weet je niet. Hè. Dat gaan we nu, dat moeten we overwegen. Hè. We reizen straks weer terug naar Zwolle en dan zullen we nog wat telefoontjes gaan plegen. We zijn wel heel blij dat wij het verhaal hebben kunnen doen. Dat we ook zijn gehoord. Ja, en soms moet je ook een zaak aanhangig maken om een punt te maken. Statement. Precies, een statement om vervolgens in de toekomst scherper en beter hiermee om te gaan. En dan praat ik met name over de KNVB. Maar wat zijn nou de overwegingen om dan wel of niet naar die rechter te stappen? Dat moet dan ongetwijfeld heel snel, morgen. Die wedstrijd is zaterdag al. Ja, het is allemaal heel kort dag. Daar heb je gelijk in. Er zit aardig wat druk op. Maar goed, er zit soms ook op wedstrijden. Of inmiddels op heel veel wedstrijden. En op deze wedstrijd ook, als je het als een wedstrijd wil zien. Maar goed, laten we maar even goed met elkaar in conclave gaan wat we gaan doen. Ik heb gezegd wat ik wil zeggen. En hier wil ik het eigenlijk wel even bij laten. Nog één ding, want de kans dat de commissie zich niet bevoegd achtte was aanwezig. Waarom niet direct al naar de rechter gestapt in eerste instantie? Nou, omdat we wel vinden dat een arbitragecommissie toch goed ingevoerd is in de voetballerij. En we hadden ook echt gedacht, en tenminste vanuit juridische gronden, dat we hier moesten zijn om zo ons gelijk te halen. Dus dat was de reden dat we in eerste instantie hier bij deze commissie zijn terechtgekomen. Maar daar ving Pek dus bot. Het duel tegen Ajax wordt vooralsnog gewoon op woensdag 13 maart gespeeld. En dan de halve finale van de KNVB-beker. Daar staan Ajax en Feyenoord morgenavond opnieuw tegenover elkaar. Voor Feyenoord is het bekertoernooi de laatste kans op een prijs dit seizoen. Terwijl Ajax zich wil revancheren voor de smakelijke 6-2-nederlaag tegen de Rotterdammers van vorige maand. Bij Feyenoord hangt veel af van twee topspelers, Jurgensen en Van Persie. Twee spelers ook die dit seizoen nog niet zo vaak hebben samengespeeld. Kunnen ze dat eigenlijk wel? Goeie vraag aan de trainer, Giovanni van Bronckhorst. Makkelijk. Heb je voorbeelden gezien van wedstrijden waarbij het in jouw ogen goed functioneert, dat die twee samenspeelden? Ik denk dat de laatste wedstrijd, natuurlijk dit seizoen nog niet heel veel wedstrijden. Ook door blessures bij met name Nico. Ook Robin is daar een tijdje even uit geweest dit seizoen. Maar de laatste wedstrijd, denk ik, was denk ik Zwolle thuis, waar het redelijk ging.